الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. سورة المؤمنون کی یو طرف تا اعمال المؤمنان بیانی دو پا اول کی داو صفتون بیان شیو قد افلح المؤمنون او مقابله کې د مجرمانو او اعمال سیئه عیبونه او ګناهونه بیانېده. مخکې ذکر کړیو چې دې اعتماد په دنیا باندې دی او دا گمان کئی چه مونگ دیل دنیا کی دا مال زامن ورکڑی دی نصار علوم فی الخیرات دا مونگ دیل تلوار اکڑا دا دنیا پا رحمتونو برکتونو کی چه دا پا مونگ بانده دا اللہ فضل لے او رحم دے چه اللہ مونگ لڈیر مال او ډیر اولاد را کړی دی از دنیا وسعت او فراخی ده سره د نافرمانی نه چې د الله د هیڅ حکم تابیداری نکوله بندگی نکوله او دا به د الله فضل او رحم ګاڼو چله موږ د دنیا کې هر سره کړی نو حکم راغی چې فزرهم فی غمرتهم حتا حین. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې پریدا فی غمرتهم په دې خپل گمراهی کې حتا حين تر یو وخت پورې چې هغه موت ته د مخ کې ذکر کړیو نو بیا ایمان کې د مؤمنانو صفاتونه بیان کړل. او صفاتونه نو دا ورپسې بیا د مجرمانو حال او هغه لفظ راخلی چې کوم یې مخ کې بیان کړو چې بل قلوبهم فی غمرة من هذا چې دا گمراهی او دا مستی د دې په زړونو کې راغلي ده او زړه کې چې او شی راشي نو دا غي استل بیا ډیر ګران. دغه قران چې کله د گمراهانو خلقو د سختۍ بیان کوي نو د زړونو نوم اخلي چې فی قلوبهم مرضون د دې مرض او بیماری په زړونو کې ده. د هغې د وجې نه ټول بدن هغې سره بیمار دی. څنګه چې د حدیث هم دا مفهوم و چې نبی علیه السلام ویلي وو چې الا ان فی الجسد مضغة په دې بدن کې یو لږ غوندې ټوکړه ده اذا صلحت صلح الجسد كله کله چې هغه روغی درستی ټول بدن هغه سر روغی و اذا فسدت فسد الجسد كله کله چې هغه کې نقصان راشي او بیماری راشي ټول بدن هغه سره بیماری. دې کې د قلوب ذکر زکه کړی چې الله وي بل قلوبهم فی غمره من هذا بلکې زړونه د دې دنیا پرستو پډیر لوی دریاب کې دي د دې قران او د دې اعمال صالحونه غمرت اصل کې پاغی و بوک استعمالی گی چغڑیر ڈونگئی او داغی نوطل مشکل وی دو بوک اسرت تاوی ندلتا اللہ داغی تشبیح ذکر کردی دا چی دی پا دیخ پلو گناہونو کی دا سر ڈوب دی لکا سنگ چی اغا انسان دریاب تاور دی گی دا غین راوته نشي راوته لی ډیر ګران شي الله دې دې خلق زړونه فی غمرتن پډیر ډونګی دریاب کی دي روح المانی وی فی جهالتن غمرت یذل ته جهالت ته ویلې د جهالتم داسی او لوی دریاب دې چې دا غین انسان ډیر په مشکله باندې خلاصيږي. حضرت مقاتل معنا کوي فی غفلت من الايمان بالقران. د غمرت معنا سو په غفلت کې دي د ایمان راولونه په قران باندې. من هاذا اشاره قران ته ده چه زلونو که ده دید دنیا محبت ده سید دنیا ده خواهشاتو چه اغیی تا دیر اگرانا چه اغیی ده قرآن خبر اومنی ده که قرآن یه خواخرت تراکاگی قرآن ور تا موت یادی اغیی پا دی بد گرنی چه مونگ تا با ده مرگ نم ناخلی مونگ تا با ده مرز نم ناخلی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی فی کفر و شکن زلنے فی غمرتن پا کفر کی دی او پا شک کی دی چه سم خبر ہوتا کہیں نشک کے پاکی پیدا کی گی چه دا خو چاکڑی ندا مونگستان واوری دن سنگستا خبر ہو من ستان هم واری دا مخکم دا خبری چره ندی و ریدلی نوی خبری که از مونگ خام خواب دی که شک دی خواب انبیاو تا هم دا ویلیو چکل باغی بیان شورو که سور ابراهیم که راغلیو فرد دو ایدیم فی افوائیم خلق برا پاسی دا داغی پخلی بیلاس کی خود او به وچنا کفرنا بما ارسلتم به نمنو نسلاس ځان ستړی کې نمنو وان لفی شک مما تدعوننا الیه مریبا مونږ په شک کې استاد خبر ته چې مونږ ته سوای امونږ چې سکو د دې د زمکه د اسمان پرخ دی نو مونږ ته بیان وا قالت رسلهم افی اللہ شکن پیغمبران ورتوی چی بدبختو ہو پا اللہ کی شک کوئیں اللہ کی خوشک ذکر نکی گی چستر گی اگڑے براو گوری اخکتاو گوری نو بس دا سے اگڑن چی اللہ وی نما اگا پا نظر رازی پا اگا کس تا سنگا شک دیکھا نو دا غمرت مانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کئی فی کفر و شکن تفسیر کشاف وی فی باطل اگی پا دیخ پلو باطل و عملونو کی پا دیخ پلو باطل و خیالاتو کی دمرن نووتی دی چی دا غیر استگران دی حضرت قطادوی فی حیرت و آمن دا خلق ډیر لوی حیرانتیا کې پروت دی او بالکل لاند دی ولی که تپوست نو کی نو ډیر پریشان دی. پریشانی دا ده چې بس تا تبوی چیرې خدای دې په خپل رحم سره دا خلق یو کی چې دا اختلاف ولی پیدا شوه دی. کدا ټول یو موټه وی یو خلق وی یو عقیده وی یو عمل وی نو خبره دا اختلافات روز تر روز پیدا کیږي وی د دې سه تنظیم پکار دی. وی د دې تنظیم به تکول شي نو ځکه چې الله رب العزت وی د اختلاف به تر قیامت پورې ولا یزالون مختلفین دا خو با التبیا جدائی راشی نو تاسو را بیا په جنت کې هیڅ پریشانی نه ای هیڅ حیرانتیا به نه ای. دنیا کې خدای ژوند پریشان ای دی کنه دا پریشانی صرف د الله په کتاب لري کیږي او الله ای فی غمرۃ من هاذا هغه قرآن د خپل ځان علاج نه ګڼي دې ته توجه نه کوي ته دنیا په نور کتابونو پسې علمونو پسې ځینو نور هم حیرانتیا زیاته شي ځکه هغې کې خو رڼا نشته هغې کې خو حل نشته. حل لپاره الله قرآن را لېږلی دی. ابن کثیر وی فی غیهم و ضلالهم فی غمرتهم سمانا فی غیهم و ضلالهم پخپل سرکشی کې او په گمراهی کې دي. دا د هغه غمرت تفسیر یو کو او نور هم دغه تشدد بیان کو چې د دې اصلاح ځکه کیږي چې زړونه د دې په ډیر لوی گمراهی کې دي او په جهالت کې دي او په غفلت کې دي من هاذا د دې قران نا لکه حضرت مجاهد دا معنا کی عن فهم ما اوضع الله في كتابه من المواعظ والعبر والحجج اغي ګوره د قران د دې وعظونو نصيحتونو نه دي خبر اغي د قران د دې هدایاتو او عبرتونو نه دي خبر د قران د دې حجتونو او دلایلو نه په غفلت کې دي. دقا دا غیر تحیر سبب دی فی غمرتن. ابن جریر وی چه من هازا کی اشاره ده دا غیر مخ کی گمان تا چه غیر خپل مال و خپل اولاد پا حق کی دا فیصله کی چه دا پا مونگ بانده دا اللہ فضل دی و زمون پا دا اللہ رحم دی نا اللہ وی قلوبهم فی غمرتن من هازا نپوئی گی دی چې کوم خیال کی دا غلط ته دا خو فضل نه دی. فضل د الله داسي چې سوره ډیریږي نو ته ته عبادت پرې دی ته ته دین پرې دی ستانه مونږ پاتې شي ستانه سبق پاتې شي ستانه هغه د ذکر او د دعاګانو ولي مال ډیر شو دولت ډیر شو د حلال مال علامه خدا دا چته وا فارغ شي په لې عبادت ته د دنیا دا ډیرو کارونو نه او ډیرو مصیبتونو نه بیغمه شي. حلال مال خدای ته وي او هغه مال چې هغه سره ته د عبادت نه وزي او مونږ او د سوته پرې دی هغه خو فضل نشو هغه رحم نشو والله وي دی پوهیږي نه. ولهم اعمال من دون ذلك او د دې خلق د پاره نور عملونه دي بغیر د دغه کفر او شرک نه. یو خدا غمرت چې ذکر شو دې ته هډیر لوی سیلاب وې کنه والله د دین علاوه نور عملونه دي ناکار هم لها عاملون چی دی اغیلہ کئی او بس کئی اینا توبت نو باسی حضرت کریمه وی من دون ذالک من دون الشرک شرک نہ سیوا نور اگر سمجھے د مومنانو د ایمان سره سمر اعمال صالحہ دی سمر عبادات تی فرض و نفل و واجب و مالی بدنی چې باغی سره داغی مرتبی زیاتی گی ایمان خو پخپل زیده اخو بنیاد دی و دا نور اعمال چکی دا د درجاتو دا پارکی دا قصد دی کافران و مشرکان دا پاروم کفر او شرک پخپل زیده ادا نور اعمال ظلمنا قتلنا شرابنا د ملک گمراهی چی دی کنه دا وی من دون ذالک دا بکلا سیوا دی د کفر او شرک نه هم لا عاملون او دی تن توبه نو باسی دی پډیر قائم او دائم دی حضرت زجاج وی چې د الله رب العزت دا مطلب دی چې خلقو تاسو خوست دا موجوده عمل د دی وینه والله وی زما په علم کې نور عملونه دي چې هغه بلادي کوي خلاص به نه کیږي نو ول ډیر کارونه دي چې هغه ډیر زور غواړي کنه د مال او دولت زور غواړي الله وی دی پتا ما دی کچر زمونږه واسو شو نو دا کارونه به هم کو نو هغه ته مراد دی اعمال دون ذالک هم لا عاملون چې دی بالکل دا یقین دی چې دا وکاو الله دی ولا واس نو ور کوي سبا کوي خو مؤمنان ته پریشان نه جوړی نو سبا کوي خو نور کاندې بکنی انور مصیبتونه پیدا کوي الله دی ولا واس نو ور کوي الله دی وته هدایت کوي هم لها عاملون ابن جریر وی من دون ذالک من دون اعمال المؤمنین اگر اعمال دا مؤمنان دا عمل بشان ندی کنا خو عملون خو ندی کنا خو ناکار عملون ندی ادیل اللہ توفیق نور کی چی توبت نو باسی او ابن کثیر وی حدیث کراغلی چې نبی علیہ السلام ویلو چې ان الرجل یعملو بعمل اهل الجنه دنیا کې ډیر خلق دی چې عمل کوي نیک عمل کوي د جنت عمل کوي حتا لا یکون بینا او بینه الا زراع دمرا چې د زو د جنت مین کی او غز ز پاتشینو نمرو تنیز دیشی نو فیسبق لہو کتابهم نالتا که دا اللہ آغا تقدیر راشی چسی لکلی نو فی عملو بی عمل اہل النار نو آغا بندہ دا بدبخت پوجبان دی بلشان عمل شروع کیم دا جنتیانو دا عمل پزیبانی دا جہنمیانو عمل شروع کیم نو بس دی جہنم تزینو ولهم اعمال من دون ذالکا هم لها عاملون دیو جن منتدا حکمو چی دا خاتمی سوال کوئے چی اللہ زمونگا آخر خاتمہ پا ایمان نصیب کی ذکا اللہ تا علم دے دا خاتمی اس پتہ نہ لگی خوا ناقبا کی دا حدیث نقل کی ولهم اعمال من دون ذالک ددید پارا نور بد عملو ندیم بغیر دغه خپل کفر او شرکنا هم لها عاملون چی دی اغیل را کون کی دی او توبت نو باسی رستو کی گی تینا حتی اذا خزنا مترفیم بالعذاب اللہ وی تردی پوری چی اونی سمونگا اغا مشران ده دی اغا سرداران ده دی ده دنیا اغا دیر لوی لوی کبرا و رؤسا مطرف اغی تاوی چه اغا ده خپل مال پا حساب کتاب نپوی د حد نه زیات مالدار شي. هغې ته مترفین وي چې حدیث کې راغلی چې الله خپل بنده د ډیر مال نه ساتي، ځکه ډیر مال سره انسان نشي پاتې کېدی بچ. نو قرآن هم وایي چې کله ډیر شي نو بس انجام یې دای بیا چې الله په عذاب کې راګیر شي، تر دې پورې چې اونیسو مونږه مترفیهم د دې معتبر خلق د دې سرکش خلق بالعذاب په عذاب سره اذا هم یجعرون، دغه وخت کې چغې وی بیا. او مفسرینو د الله د بدر هغه نقشه بیانوي چې څومره زر ظلم یې کړو پیغمبر سره، مؤمنانو سره، دیارلس کاله په مکه کې مکی زندگی څومره سخته وه. ابیا چې راغله تینا ملک وته پریخو دو بیا هم نه معاف کول، دا ځین براتل ورپسې الله ونیول کنه په بدر کې مترفین لوی لوی مشران د مکې یې ونیول کنه. او ای داسې حال شاغي چې هغه زنانه هم ورسره راغلی وي، هغې بیا ډېر د غم د وجې نه او د ډېر خفقان د وجې نه خپل سرونه خریلي وو، اسوسو میاشتې یې ویرونه کولو په هغه خپلو مړو باندې، ځکه خاص خاص خلق پکې مردار شوي وو که نه، ابو جهل او عتبا او شیبه دا ډېر خاص خلق وو. نو زنانه وی په میاشتو میاشتو باندې په دې ویرونه کولو دومره غمونه پې کول. قرآن وایي اذا هم یجعرون، بیا روړی وایي چغې وایي. جعر څه ته وایي؟ چې په هغه سخته یخنۍ کې چرته کترې بار پاتې شي دا ټوله شپه چونکیږي که نه. مفسرین وایي دې ته جعر وایي، دې بیا ټول عمر چونکیږي او فریادونه کوي، والله بیا خو څه فایده نه کوي که نه. لا تجعر اليوم، الله ورته وایي چې چغې مه وهئ نن، انکم منا لا تنصرون، یقینا تاسو زموږ نه نن څوک نشي خلاصولی. انکم منا لا تنصرون، ستاسو دا مطلب دی د دې خلقو د دې قومونو دقه عقیده وخه چې انبیاو به ورته دعوت ورکاو چې مه کوئ بل څوک څه نشي کولی، د الله خبره ومنئ، دې کې نجات دی. هغې وی نه زمونږ په خپلو اولیاو باندې اعتماد دی، زمونږ په خپلو الهو باندې اعتماد دی، په لات او په منات او په دې باباګانو او په دې خدایانو باندې دومره لوی اعتماد چې دا مونږ له چې څه کړي دي نو دې کړي دي، ادی به مونږ له را رسید سخت په وخت کې. الله رب العزت وی کله چې ومینول نو بیا هیڅوک نو چې دې مدد یې کړی وې. کدی دي او کاغه پخوانی قومونه عادیان سمودیان، قوم د شعیب علیه السلام، قوم د لوط علیه السلام چې سورة انبیاء کې ذکر شو کنه، چې کله عذاب پی شروع شو نو دای چې غکړه چې یا ویلنا یا ویلنا قد کنا فی غفله من هذا، افسوس چې مونږ څه خبرو د دې ورځې نه چې مونږ باندې به داسې ورځ هم راځي. الله وی فما زالت تلک دعواهم، همیشه و دغه چغه د دې چې یا ویلنا یا ویلنا حتی جعلناهم حسیدا خامدین، تر دې چې ساړه شو بیا غږ نه خوته څه وخت کې چغې والی او بیا رستو چې خامدون وته وایي ښه ساته نه خوته نو آواز یې کېناسته. دا د هغې دنیا حالت بیانوي چې آخرت کې به له سحالي لا تجعر اليوم چغه موه نن ورځي انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو زمونږ نه شي اخلاصې دي ایسوک نشتا چې تاسو بچ کی او تاسو نن تپوس کی قومونه هلاک به حدا او به انتها خو په وخت باندې ایسوک راونه رسیدو چې قران کریم بار بار دغه حل سورې فرقان کې به امراشي چې قیامت کې به امدا قصې چغي وي فصو فیدعو صبورا چې هلاک شو ورک شو الله به وتوي چې لا تدعو اليوم صبورا واحدا ولستل شوي او आवाज د کیناستو یو ځل هلاکت مو آیا ودعو صبورا کثیرا کته هر څومره وای چې هلاک شوم هلاک شوم ولیکن پدی باندې نخلاصيږي د خلاصي سبب الله دنیا کې مونږ لرا کړی دی موقع را کړی دی چې نن الله توجاله او توبه وباسي او فریاد وکي اب خپل ګناونه باندې پیمانه شي نو دا سبب د نجات دی او د کوم خلقو د پاره چې دا دنیا سبب د گمراهی جوړ شوی دی هغه دغه ته کامیابی وي دغه ته عزت وي دومره چې هغه مونځ او دسو عبادت ارسی ور پسې پریخي دي الله رب العزت وي چې دا سبب د نجات نه دی ستا مخ کې د قومونو حال پروت دی په دې عربو باندې وکاله قحط راغلو چې اخر پیغمبروم سوال وکړه چې الله ته په دې باندې داسې قات راول لکه په یوسف علی السلام په وخت کې چې راغلو وی وکاله په دې قریشو داسې تیر شو چې مردار سکه سرمنې سکه چې سبه شی به مونته چې دا چرته د ژوند شي سرمندا یې وحدا یې ډوکه ده عمل کې داسې پاک کړو اتر دې چې رالو پیغمبر ته پمیناتونو شو چې ستا قوم دې ته وای چې زه رحمت للعالمین یم او هلاکیږي بیا نبی علیہ السلام دعا وکړن الله تنا قحط لري کړو دا سخت ده الله رب العزت دنیا کې هم راضي او آخرت کې هم راضي او سبب یې صرف ایمان او نیک عمل دې چې ته اسلام وي اسلام نوم د عقیده او د عمل له د عقیده او عمل په دنیا کې هم سبب د نجات ته او آخرت کې هم سبب د نجات ته ورستو باندې اصلي جرم خي چې هغه اصل جرم سو چې دی باندې دنیا او آخرت کې دوه مزل ذلت او رسوایی رااله واخر دعوانه.